أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. داود عليه السلام او د سليمان عليه السلام د فیصلې تذکره روانه. نو څه خبره هغه پکې پاتې وی هغه وره. یو خبره دا داود عليه السلام چې کومه فیصله کړې نو تقریبا د عام قانون مطابق داود علیه السلام قانون داو داغه د شریعت قانون داو چې عام طور په مثلا غل غلاو کړنو غل په بغلا کې ورکول شي هغه د غلام شي. لکه زمونږ په شریعت کې لاس کټ کې دل نه داس داود علیه السلام سوچو کو چې دی بيزو د سارو د فصل خړلې لہذا دا سروی دی پدی پسل کی ورکلی شی حبرم زیان دالا ناغا پیسل دا دی وجی دا سکڑی و عام طور اغا پا دا مسئلہ باندی گویا کی کیاس کڑو چی سنگا غل ورکولی شی لہذا دل دا کنی سرو پردی پسل قللی ان دا سروی دی ورکلی شی حدی دا علماء کیاس جلی وی کیاس جلی دلیلن جلیون ضعیف الاسر کارا دلیل له اثر کمزور بل طرف ته سليمان عليه السلام چې کومه فیصله کړې و هغه فیصله استحسانی و صلح ا ظاهر متبادر استحسان علماوی دلیل کمزور هو قوی ول سری دلیل خفی قوی ول سر او صلح و دوا استحسان و صلح سم مطلب لکه ګور زمونږ استادو په شریعت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اغه خپل قاضیانو ته حکم کړو چې تاسو سره یو کیس راشي نو کیس کې لاول تاسو د طرفینو په مس کې صلح قاعده خپل جوړ جاړي کا د شریعت په تل نه مخ کې د شریعت مطابق که صلح کیږي صلح کې دا یو مرضی شي بل مرضی شي او طرفینو کې بود او حسد او کینه پاتې نشي. سليمان علیه السلام چې فیصله کما کړی و دا اغه مرتبه د صلح او باقي کې یو مرضی شو او پاگی کیا بل امراضی شو خبرم زیادہ دل بلاول دسول ہے دا ججانم کوشش کئی که خیال تازی کڑی بس زار ازا و تاریخ کوا دی تا بڑی مجبورہ گئی چی صلحا ہوگی صلحا بہترین چیرے سلیمان علیہ السلام دا پیسلے حیثیت آغا حیثیت دسول ہے دری وجہ اللہ پر مل پفا ہمناہا سلیمان مونگا پویا و سمجور کو سلیمان علیہ السلام تا دے پیسلے کے دسول ہے. بیا دا خبر یاد ساته یو خبر دلته کیدار چې بعد یې ټیم کې مجتهد عالم هغه خطا کېدې شي فیصله کې مجتهد هم خطا کېدې شي په مسله کې دا کرانګي قاضي هم خطا کېدې شي په فیصله کې. او حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي اذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب فله اجران. هر کله چې یو حاکم محاکمو کې فیصله وکړي او فیصلو کی او دے درستگیت اور رسیدو دیتا دو ثواب ملاوی دول ثواب خبرم زیادہ دالا یو اغد درستگیت ثواب یو دے فیصلے ثواب دو ثواب ہوتا اللہ ورگی. او پیغمبر علیہ السلام فرمائی چکل حاکم محاکمہ فیصلو کی قاضی او پاگی کی خطا شنی لپہو پلہو اجر واحد دے پار بیا یو ثواب اغا یو ثواب دستو شده دده د کوشش او د محنت ثواب. او ال در دستگی تا نده رسیده لی خطا شوه ده نده خطا ده وچه خطا با ده ثواب نمیلا دی خوچونگی کوشش کلی ده محنت کلی ده دا هغه اتحاد او د مهنت د وجو ته بیا م یو ثواب ملایي خبره مې اندل او بیا دا یو یا دام یا ساته فیصله کوم کې حاکم مجتهد هغه کله خطا کې دیم شي او کله درستګه تم رسید شي او چې کله خطا شي نو په دې خطا باندې ګور ثواب نه ملایي خبره مې اندل ثواب په دې مهنت او په دې کوشش باندې ملایي او چې کله درستګه تر رسیدي بیا ډبل ثواب یو د صحیح فیصله او بل د مهنت دبل ثواب ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه وی ملایي او حاکم اب فیصله کون کی ده پر سوچ بهترین ده والله ورکه تا استعمالی چکلا د انسان اراده صحیح مزاری دي کې د شهن او په حواله باندې یو روایت ابو هرره ذکر کړي یو د خزی ودا اغی زمره اوله کېده د اغې ایسر بچو دواړو سره زمن و سره نو دیوی نه مشوب او تختو نیوی وستا بچې تختولې د داوود علی السلام زمانه کې او بلې وستا بچې تختولې یي تختولې د یوی هغه او یوی وستا هغه تختولې بلې وستا د داوود علی السلام له فیصله رات داوود علی السلام د مشری خزه د پر په سلام وکړه چې دا بچی د دې او دا بل چې کومه را کشر ځنانه د دې بچی تختولې دا خزه دواړه وبدې سليمان عليه السلام باندې تیر شي هغه ته په سلام وروړ وی بلار دې دارنګ په سلام وکړه د مسکه سليمان عليه السلام یې په سلام سليمان عليه السلام یې راي وله سليمان عليه السلام یې چاړه راړې دا بچی په دې مز باندې نیمه وکومه یو ټوکړه باندې ویشي او یو ټوکړه باندې بلی ریکشه جنې आवाज وکړه بس به وکوي ما خیر دې دا دیشه خود وکوي ما سليمان عليه السلام هم دا کشر د پر فیصله وکړه هغه دوی دستا بچي دا دې بچي نه خبر هم ده اندل اوس سمجه بوجم الله جل جلاله هغه ور کړی خو چې کله خپل مفاد نه خبر هم ده اندل بهرحال الله فرمای سليمان عليه السلام د موږ فهم ورکړ وکلن عاده دا ټول چې موږ وتا حکومت هم ور کړو نبوت هم ور کړو علم هم ور کړو وس الله فرمای وسخرنا ما داوود الجبال مونږ تابې کړیو په ملګرتیا د داوود علیه السلام کې الجبال غرونا یسبع وطیرا رسول الله شیبل ټکی وسره کې الجبال وطیرا دغه غرونا عمران یسبحنا چې د داوود علیه السلام سره به تسبیح وي چې کله به داوود علیه السلام تسبیح وي نو دا الله جل جلاله یو بل وزیلت دا ذکر کئی داود علیہ السلام بزبور لستو دیر بہترین آواز سرا بے لستو خوش آواز سرا او چکل با اغزبور لستو ندی طول با تسبیوی دی غرونو بم تسبیوی او دا غرنگی مارغانو بم تسبیوی خبر ام زیادتالا دوارو با تسبیوی دی غرونو بم او مارغانو بم اغا با سلیمان علیہ السلام پا معیت کی او پا ملگتیا کی تسبیوی دی والله دی برکی یو خبره کی الله تعالی فرمای وکنا فاعلین وکنا ومن غفاعلین د دې کار کوم ته چې انسان تلاوت کینو هغه سره غرونه نه کوي ګره خبره نه دا کانی تلاوت دی اداګ په ملګرتیا کې مرغان تلاوت نه کوي نه الله وی ګوره دا کار مونږه کو دا هغه په خپل اختیار سره نه دا هغه په خپل طاقت سره نه دا خلاف عادت کار چو الله وی د دې کون کی مونږو خدا هغه په ملګرتیا کې او دې ته معجزه وی معجزه وی هم داسې شی دا چې خلاف عادت کار خیر کې عادت کار چې عام طور عام عادت کې د انسان د طاقت او د بس مطابق نه او الله جل جلاله هغه کار د پیغمبر په لاس او داغه په ملګرتیا کې داغه نصادر کې کون کې سو کې الله تعالی دې ته معجزه وی د داوود علیه السلام یو معجزه ذکر کړي چې کله هغه داوود علیه السلام زبور وي نو الله ور سره د تابې کړیو ا دغه رنگ مارغان او دغه رنگ غرونو هغه بم تسبیح بیا دا خبره یاد ساته چې دا تسبیح قالیوه او تسبیح حالیوه تسبیح حالی دې ته وي چې د یو شی حالت ته ګوري یو لوی غری نو د الله په طاقت دلالت کوي دغه ترکو غرونو ته وایي صاحب له سوره زمانه شو چې لګي مخلوق ختم نکړو نو دا د انساني کار د انساني لاس دا غرونه جوړ نه دي عقلم دا وایي دې غرونو د طاقتوم داوي چې دا د انساني لاس جوړ نه ورنه کړي انسان کار وي پکار چې انسانان خدا ختم کړي سل کاله کې به نورم ختم نه کی خبر هم ځای انداله نو دې غرونو د حالت او طاقت دلال کې چې الله یو ذات موجود دی خبر هم دې تسبیح حالي وي یو تسبیح قالی په جواب باندې نو علما فرمایي دلته کې تسبیح حالي نه و بلکې تسبیح قالی و په جواب باندې به پاتې شو د غرونو جواب د مرغانو جواب او دا اغی آواز او دا اغی کیفیت او دا قرنگی پا غرونو کی جمادات پا اغی کی روح نشتا دا ٹول چکم انسان اللہ منی او اللہ قادر منی دا اشکالات خلاو اللہ غزین انترات لے بیش خبرم زیان دالا او کسوک اشکال کئی نمون آسان جواب ورکولیشو چکم اللہ پا دیبان نی قادر دے چی دے والی ون تغوخلا اغی لطاقت ورکولیشی دے خبرو نو دلوی لوی غرون لنیش ورکولی او پاتش ولازمی نه ده چې باغې باندې مونږه تاسو کوی داوود علیه السلام خصوصیت دا اوسم تسبیح کوي ما ته نه و علماء فرمایي د داوود علیه السلام خصوصیت دا چې دوی په تسبیح کوله د مرغانو او غرونو داوود علیه السلام به اورېدم وسره اوسم تسبیح کوي وایم من شیء الا یسبح بحمدی په دې کائنات کې هیڅ یو شی نشته مگر د الله جل جلاله تسبیح د خپل شان مطابق کوي و داود علیہ السلام با اوردم و دا داود علیہ السلام معجزہ و کننا فاعلین او اللہ و امونگ دا دیکار کون کیو دا داود علیہ السلام فخبل طاقتو او قدرت سرنو نو دا اشکال نا دی چی دیکھ کہ روح نشتا دیکھ روح شتا ماتا پی پوئی نیو دا تسبیح کئی ماتا پی نپوئی بسان جواب دا اللہ من قادر کرو اجیسو کی قادر نکڑی ناوی کی ایمان نشتا غطا دا جواب ضرورتو دور کولو نشتا وعلمناه صنعت لبوس لكم لتحصنكم من باسكم الله يمنغ خودليو داود عليه الصلاه والسلام تا صنعت لبوس لكم صنعت جوړول او کاریګری لبوس دزغرو لكم ستاسو لپاره ستاسو د پیدې لپاره ا پیدې سره لتحصنكم من باسكم کی تاسو اوس د دزغرې محفوظ کی تاسو من باسكم په جنگ ستاسو کې پهلن تم شاکرون آیتا سو شکر اخکون کیے نو داود علیہ السلام تا اللہ جل جلال ہو داوز پنا دا سی نرمکڑی وا لکسنگ چی منباتی نرمکڑی خبران دیا دارا لکسنگ چی شما منباتی یا اولو نرمی دا سی وقتا اللہ تلال اوز پنا نرمکڑی وا او دلیل دا آگے شتا بل جا کم اللہ ذکر کری دید دشت مسیح بارا سورت سبا کے آیت نمبر 10 کے وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ اللہ وی مونگو تا دا اس پنا نرم کڑی وا او مونگو تا حکم کڑی وا چیتا عمل کوا دا زورو او کڑو کی برابر والی کوا او نیک عمل کوا حلال رزق با اللہ پدی کی در کئی نیک عمل کوا دا نیک دا حلال رزق پا برکت بانی نیک عمل کی دکا دا حرامینا دا حلال کار عزی کار نکی خبر ام زیادتا داود علیہ السلام بہتا خلقوں نے بیتا پس کو داود کسی نقصان اشتا نو بہرحال یو پیرا یو پرشکر علا انسانی شکل بانے وطاوے داود علیہ السلام بہترین سڑے دے مگر کد خپل لازدہ خوراکی بولی بیت المال لینو بولی نبی آغاز اللہ تلا وطا تک سنعات ورکا اس بنے وطا نرمکلا او اغا با داغ طریقے کار سر دا صغر جوڑو لے او دخپل لازدہ خوراکی بولی نبی خان دی ویرا استادی زمیداری کوي او د خپل لاس د کاریګری هلکه پیغمبر د داوود علیه السلام د زمانه او خپل مهنت کوي د خپل رزق لپاره او دا صد یقین مخالف خبره نه ده دنیا دار الاسباب د لاس او خپل لاس درکړي دي لپاره دي چې ته مهنت وکړي کله کله بنی اسرائیل اوس کار کړي تیار راته نه د خیر کار بتا نه کو چې به د خیر سوچ نه کو 33 35 کال پورې بچا د خیر کار ورو کول 40 پورې ا بیا رسو ک بډا کینن زکه ستا بیا چې د موزه او داسه چې د سزدا کول نه باغې د دې وجه دا د الله یو احسان دی په دې امت باندې چې دې امت ته الله تعالی تیار نه دا ورکړي لکه د بنی اسرائیل په ټول لزمن دی وای موږ ته ځان وسګارای او چې سړی کوداله وي نه به صبر دی غلط سوچو کی خبر هم ځان درلا ابل مهنت کوي بل مهنت کوي پناست مټر شو کینه مثلا ګنا سوچو کی دا الله یو احسان دی نو داود علیه السلام بم د خپل لسره کول دا بهترین خبره د بل سوال او بل تکین اصل بل تلاسو جدول دا شرعان خبره ده بهترین خبره ده وعلمناه الله وی مونږ د علم پوی ور کړی و صنعت لبوس لکم د جوړول او د کاریګرۍ د زرو لکم ستاسو لپاره مونږ تاسو ته پیدا لته دا جنگي کمیس ته ویل کی صغره څه دوي جنگي کمیس ته په خو به دوری وي چې دوره به راوغه ولن سړی به مزلاس په دکټ شو په دکټ شو راګي لپاره به جنگي کمیسونه جوړه دوره به چاګل را به ولا نو به په واپس تم بیره خبر هم دا جنگي کمیسونه هغه به اچولې نو هغه ته به صغره وي لته حسن کوم چې محفوظ کی تاسو من باسکم په جنگ تاسو کې په هل انتم شاکرونا ایا تاسو شکر وکون کیه یعنی تاسو د الله شکر وباسئ نو دی اهل مکه او تملاوی مونږه تاسو وی داګه مونږه تاسو ته پاید هغه اوسم استعمالی اوسم هغه اوس باندې طریقې کار اول ایجاد چا کړ اول ایجاد چا کړو د زورو نو دا داوود علیه السلام کړ خبرم ده نه جنگی کیمس هغه جوړ کړ اوسم کته سو کوجی ته خیال کړی ناغه پسر باندې ټوپه هی خود هغه رنگ دې قوتا پندو دا دغرنګي سینې ته هغه جننه د جاجرو نه دننه هغه اوس پنه استعمال کړي باغې باندې بولې سګي اثر نه کوي نو دا داوود عليه السلام ایجاد بهرحال د پلا رضی باندې الله جل جلاله احسانات هم کړیو دا الله د دین مهنت هم کړو الله وته معجزات هم ورکړو الله تعالی دا غي تذکرہ کوي ففهمنا الله ومن فوجو سمج ورکړو د دې فیصلې سليمان عليه السلام ته وکلنا او دا ټولا تینا الله ومن ورکړو حکمن حکومت یا حکمن د فیصلې طاقت صحیح چې پیغمبر یو د فیصلې طاقت پکې دي کوم سړی کی چې د فیصلې طاقت نه بیکاری خپل فیصله هم نشي کولای سار کلوي پدې زم کلوي پاګې زم غرم شي اوس په پته پوه نه شي دا یو بهترین طاقت دی چې خپل فیصله هم کولای شي او د ورچا هم کولای شي نبی کې الله تعالی د صلاحیت دی ټول امت فیصله کوي حکمن حکومت یا حکمن طاقت د فیصله و علم او علم شریعت وسخرنا ما داوود الجبال الله موږ تابع کړو د داوود علی السلام سره الجبال اورنا یسبحنا تسبیح وی چې کله بد تسبیح وی و تیر او تابع کړو موږ ماران هغه بم تسبیح وی و قلنا الله یو موږ فاعلین دا کار کوونکی د موږ کړه دې کې څه تعجب خنه نه کیه نشته هغه په خپل اختیار نه کړی وَعَلَّمْنَاهُ اللَّهُ يَمُنْ عِلْمَهُ پُوِيَ وَرْكَرِ وَدَعُودَ عَلَيْهِ السَّلَامِ تَا صَنْعَتَ لَبُوسِ لَكُمْ صَنْعَتَ دَ جُوْلَ وَلَوْ دَ كَرِگِرَ دو سشه دَ زغرُ لَكُمْ ستاسو رَبَر او دا یاد سر دَ كَرِگِرِ دَ او سفن دَ بہترین شده حدیث کے رازی پیغمبر علیہ السلام فرمی چه کم کاریگر پننگیت سر عمل کی دَ دَ مثال دَ ام موسیٰ رَ موسیٰ علیہ السلام مور بخپل دوی ته پیمور کړل پیرون نه بیت انخام واسطه نو دا څنګه کاریګر یو صنعت یو حرفت کرده انسان مزدوری کوي ویلډینګ کوي بل څه کوي نو دې اگر چې خلکو نه مزدوری مخلي او چې کله دې د خدمت خلق په نیت باندې کوي نو دې د وسره سم ملایي ثواب ملایي ورنه بیا ته شي پیسې دي ثواب پکې نشته نیت بهترین شی دی نیت برکه تاسو حدیث په عمل کې اوریدلې تعلیم بارکی کاری بارکی لبوسن لکم سناتو کاریگری لبوسن دزغرو د جنگی کمیسانو لکم ستاسو دفارا لی تحسن اکم دفارا دیچ محبوس کی تاسو من باسکم د جنگ ستاسو نا پا جنگ ستاسو کی فحل انتم آیتی تسو اہل مکو شاکرون شکر افکن کی دار اللہ تعالی الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والسلام والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يلا صلاه في برات انس يلا خير بركه الناس دنيا خير بركه كريم محمد يلا نرجو من داوود عليه الصلاه والسلام سليمان عليه الصلاه والسلام من دبر يلا علم راكده كل عليه فيصلي تا كرتا يلا رضي الله عنه